بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, الرحمن samilosnog. الرحيم سبح Allaha slavi sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I on je silni i mudri. O vjernici, zašto govorite ono što ne činite? Mrsko je Allahu da govorite ono što ne činite. Allah zbilja voli one koji se bore na njegovu putu. U redovima kao da zdanje čvrsto su. A kad Musa reče narodu svome: O moj narode, zašto vi mene uznemiravate kad vi znadete da sam vam ja poslanik Allahov? Pa kad oni skrenuše i Allah srca njihova skrenu, Allah zbilja neće uputiti narod raskolnički. A kad Isa, sin Mejreme, reče: O sinovi Israilovi, ja sam vam doista Allahov poslanik. Da vam potvrdim istinitim Tevrat prije mene objavljen i da vam vijest radosnu o poslaniku imena Ahmed prenesem. Koji će doći nakon mene. Pa kad im dođe s jasnim dokazima, oni rekoše: Ovo je jasna vrađbina. Ima li nepravednijega od onoga koji potvore i laži iznosi na Allaha? A još se u islam poziva. Allah zbilja neće pravom stazom uputiti narod zločinački. Oni žele utrnuti Allahovo svjetlo svojim ustima. A Allah upotpunjuje svjetlo svoje. Premda to mrsko nevjernicima je. On je poslao poslanika svoga s uputom i vjerom pravom, da je nad sve vjere uzdigne. Premda to mnogobožcima mrsko je. O vjernici, hoćete li da vas uputim trgovini koja će vas iz kazne bolne spasiti? Da u Allaha i ka vjerujete. I da se na Allahovu putu i mecima svojim i životima svojim borite. To vam je bolje da znate. On će vam grijehe vaše oprostiti. I u rajske bašće ispod kojih rijeke teku vas uvesti. I u nastambe divne, u bašćama edenskim. To je pobjeda velika. A dat će vam i drugu pobjedu koju vi volite. Eto pomoći od Allaha i pobjede bliske. Pa ti obraduj vjernike. O vjernici, budite pomagači Allahovi, baš kao što i Isa, sin Mejremin. Učenicima veli, ko će pomagači moji zarad Allaha biti? A učenici odgovoriše, svi smo mi Allahovi pomagači. Pa je jedna skupina sinova Israilovih povjerovala, a druga skupina uznevjerovala. Pa smo one koji su vjerovali protiv njihovih neprijatelja osnažili. I oni su pobijedili.